politie is ondertussen in beweging gekomen, dus we even op de scheidslijn staan. We hebben nu links de demonstranten en rechts de politie. All the news also, come on. It's an international news. You guys look so bad.